Oefening 1. Luister naar de vragen en antwoorden. 1. Waarom huilt de baby? Omdat hij honger heeft. 2. Waarom dragen de kinderen een handdoek? Omdat ze gaan zwemmen. 3. Waarom zijn Ann en Bart niet in de klas? Omdat ze te laat zijn. 4. Waarom dragen de kinderen warme kleren? Omdat ze in de sneeuw gaan spelen. 5. Waarom zitten moeder en dochter in de wachtkamer? Omdat het meisje buikpijn heeft. 6. Waarom gaat Montserrat naar de supermarkt? Omdat zij boodschappen moet doen. 7. Waarom telt Amélie haar geld? Omdat ze een cadeautje wil kopen. 8. Waarom staat Lutgard op een ladder? Omdat ze de ramen gaat poetsen. Oefening 2. Luister naar de vraag. Kijk naar de informatie en antwoord met omdat. 1. Waarom huilt de baby? Omdat hij honger heeft. 2. Waarom dragen de kinderen een handdoek? Omdat ze gaan zwemmen. 3. Waarom zijn Ann en Bart niet in de klas? Omdat ze te laat zijn. 4. Waarom dragen de kinderen warme kleren? Omdat ze in de sneeuw gaan spelen. 5. Waarom zitten moeder en dochter in de wachtkamer? Omdat het meisje buikpijn heeft. 6. Waarom gaat Montserrat naar de supermarkt? Omdat zij boodschappen moet doen. 7. Waarom telt Amélie haar geld? Omdat ze een cadeautje wil kopen. 8. Waarom staat Lutgard op een ladder? Omdat ze de ramen gaat poetsen.